Мин зам бол хин дуртай нэзэмшээч. Эсвэл хин бүхэнд хялбархан олдох зүйл биш. Учир нь нам зөвхөн бурхнаас ирдэг, зөвхөн бурхан өөрөө амийн мөн чанартай. Зөвхөн бурханд амийн зам бий. Зөвхөн бурхан амийн их ундраг, амийн бол хэм үхийн урсгал билээ. Дэлхийг бүтээснээс хойш бурхан маш их ажил хийсэн. Амийн ирч хүчийг бүтээж хүнд айм өгсөн. Маш их үнээр хүндээ мөгсөн билээ. Учир нь бурхан өөрөө мөхийн айд. Тэр бол хүний дахин амьдралтанд хүрэх зам. Тэр бол хүний дахин амьдралтанд хүрэх зам. Бурхан хизээч хүний зүрх сэтгэлээс хол байгаагүй. Тэр үргэлж хүмүүсийн дунд амьдардаг. Бурхан бол хүний амьдралын хөдөлгөх хүч, мөн хүний оршин тогтнох үндэс. Бурхан бол хүний амьдралын баялаг. Хүнийг өр дүрдэн хүч ирхэг амьдруулдаг. Зөвхөн бурхан өрөө амийг эзэмштээ. Зөвхөн бурхан амийн зам би. Зөвхөн бурхан амийн эх ундраг. Амийн бүлгийн мөнхийн урсгал билээ. Түүний хүч шадал үл тасалдах амийн хүчээ. Хүн үйг үйэд амдирсаар байна. Бурхны амийн хүч хүнийг дэмжиж байдаг. Бурхан ямар чингийн хүн төж байгаагүй үнтөсөн. Ямарч хүч чадлыг давамгайлаа. Бүх хүч чадлыг давдаа. Түүний амь мөнхийн хүч чадал нь юр бусын. Түүний амийн хүчийг хинч юугаар шалбар дилгүй. Тэр хүч оршиж гэрэл цацаргаа. Цаг хугацаа хорон зайнаас сүл хамааран гэрэл түүлдээ. Зөвхөн бурхан өрөө амийг эзэмштээ. Зөвхөн бурхан амийн зам би. Зөвхөн бурхан амийн эх ундраг. Амийн болгийн мөхийн урсгал билээ. Эмж өрчлөгцөж зөвхөн бурхны амь хивээр үлдээн. Бүх зүйл үгүй болсон ч бурхны амь үлдээн. Бурхан бол бүх зүйлийн их ундраг. Оршин байх үндэс бурхан өрөө мөнх амь билээ.